mustul și pastrama să-i dea gustul cu piper și usturoi. Să mănânci, apoi să bei. Mie-mi place toamna mustul și pastrama să-i dea gustul cu piper și usturoi. Să mănânci, apoi să bei. Faci și un pui de mămăligă, ai grijă să nu te frigă. După ce ai mânca și-ai bea, știi tu singur ce-ai mai vrea. Știi tu singur ce-ai mai vrea. Iar n-ai bine lângă sobă, stând la un pahar de vorbă. Vinul fier cu scorțișoară, ai tot bea seară de seară. Iar mai bine lângă sobă, stând la un pahar de vorbă. Vinul fier cu scorțișoară, ai tot bea seară de seară. Ai din podunciuri de nuci și cu sarele mănânci. După alte trei pahare, iei nevasta la culcare. Ai din podunciuri de nuci și cu sarele mănânci. După alte trei pahare, iei nevasta la culcare. La prin grădină, mai faci una, mai faci alta, timpul trece, treaba-i gata. Primăvara iar-i bună, dă-i cu greb la prin grădină. Mai faci una, mai faci alta, timpul trece, treaba-i gata. Nevasta vine să zică că la masă avem murzică. Este postul Paștelui, face bine sângelui. Nevasta vine să zică la masă avem murzică. Este postul Paștelui, face bine sângelui. Vara-i bine, frățioare, să stai pe plajă la mare. Și cu bere de la gheață, că doar ai numai o viață. Vara-i bine, frățioare, să stai pe plajă la mare. Și cu bere de la gheață, că doar ai numai o viață. Tragi cu ochiul la alta, dar și alții la a ta. Fără nicio supărare, așa-i pe plajă la soare. Tragi cu ochiul la alta, dar și alții la gata. Fără nicio supărare, așa-i pe plajă la soare. Numai când ești sănătos, mergi și pe la mănăstire, roagă-te să mai ai zile. Totu-i bine și frumos, numai când ești sănătos, mergi și pe la mănăstire, roagă-te să mai ai zile. Medicul familiei îți spune să nu mai bei, dar nu-l asculta pe el, mai bea câte un păhărel. Medicul familiei spune să nu mai bei, dar nu-l asculta pe el, mai bea câte un